En aviel hervesan mark, degvet penat. O sevel a c'hano, ezeaz Jezus war arzu Judea hag en tual dar Jordan. En em voda ardeaz ad arde, engruizio tud de gumpagnon e kad, hag en, hervez e gustum, en em lakaz ad arde da gelen an eo. Tosta ad ardeaz farizion e douta, hag e c'houlenjon, daus tag aotre en neus ur gwaz da gaz kuit e ruik. Eviden a proui ewa. En avad a respontaz deo, Petra, e mea, en neus Moïses gour c'hemmen et d'or. Moïses, e meo, en neus aotre et sevel ur skriptor dimezi a kaz kuit ar ruik. Met Jezus a respontaz deo. Abar omor da galeter ukalon eo, escrivaz evidor ar gourc'hemense. Ogen, ad al penkenta ar gruidiges, due en neus gredon neo pot aplach. En abeg da se, et ilezo ar gwaz edat hag evam, hag echenem stagoz eruek. Hag evinio dau ur c'horfepken, evel se nedin muidau, ogen ur c'horfepken. Dresse ar pez a zo bedun anet gant due ar rabat danden en freuza. Pa voenien ti, Arias ad arre an diskibien goulen nou outan di warben kemense. Ar respond Arias deo, an neb hag az erwe kuit hag az imez gant an al ara ar vout triez, en echa ver. Amar ar gaz erwe ge friet kuit, ama timez gant an al, era ar vout triez. Kini garde an dut bugalig ou dean evit ma stok je outo. An diskibien avad a ar gaz se dixe gant neo, met Jezus o welout kemense, a savas drugen, hag elevardas deo, lezi dar vugaligud a zon da vedon. An avirit ket uto, rak darde a zo envel uto, eche orduan teles due. En gurione men lavardor, an neb na zegemerke duruan teles due evel ur bugel bihan, ne daio ket e barz. Oche merdu darde az e trez iuvrech, hag o beniga arde az dre laka de zawarno arno. Evel maluske da vonen ent, et erdidaz de gauden den, hag astuaz diraza, war ben e chrin, hag a chulenaz diganta, mest mat, petra omeus dober, evit kaud ar vues berbaduz da erres. Jezus alavardaz dea, per hag ere este mat a chanon, ne zini mat ebet, nemet du epken. Ar go chemenu a anavezes, na lasket, na raket ar vutries, na lerket, na lavarke farz testeni, na ragao us den, en or da dad ad avam. A gemant da ziskleria, mest, kement se ol am eus mire da dal maio ankis. Neuze Jezus ove a parde de selu warna, en karas, hag a lavardas dea, an dra ar da di werdit, ke, gwer skemen a c'heus, hag en rod ar beordion, hag a spoen tanzor en nao. A goudese, deus, a geul ya c'hanon. Emañ avat, glachardet gant ar gomse, a ya askuit trist merbet, ar rak madou braz en devoa. Jezus neuze, ove a gred ur sel trou al lavardas de ziskibien, na begen diez eze o darde o deus danvez mone de barzorou an teles due. Soazet braz eo an diskibien gant e gomzo, met Jezus al lavardas deo a darde, ma bugale, na begen diez eo deo mont e bar rouan teles due. Eisoche de c'hanval tremen dre graouen un nados eget d'un den pinvidik mont e bar rouan teles due. Eñavad, sabatuet dreist musel, a lavarde an eil de gile. A piou eta a helbe a salvet. Ove a parde de ser warno, Jezus a lavardas, dan du de zeo di halus, met da zue nek rag e galout due ema peptra. Neuze, ezenem lakas per da lavarout dea, setu, ni on eus dilezet peptra, hag on eus da euliet. Jezus a ziskleerias, eguerione men lavardor, neuz den hag en devo dilezet ti pe vreudeur, pe c'hoarezet, pe vam, pe vugale, pe barkeier, a balon mordin me, ad a c'helumat, hag emen na resevo en amzer vrema, kan gwech kemen dal, a diez, a vredeur, a c'hoarezet, a vamu, a vugale, a barkeier, gant eskina diurio, hag en amzer da zon ar vue berbadus. Kalz eus ar degenta, avo ardeziwea, hag ardeziwea, avo ardeganta. Edon gant an nen, o sevel da Jerusalem, a Jezus a gerze en o rok, saouzan e deoagne, hag arde a eulie a oa leun a spant, a Jezus o vea kemere da darde an diskibien gantan, en em lakas da zisklerdi a deo ar pez a oa da c'hoarvezu doutan. Setu ma savom da Jerusalem, a maban den a volake de tre daouarn an arveleion hag ar skribet. E varn ar rain d'ar maru, hag e laka de tre daouarn ar baganet. Gwab ar rain an nea, skopa outan, e skourgeza, e laza, met aben tri devez e hat savo a douez ar rivaru. Neuze e te de gaout jakez a yann, mibien zebedea, a la vardas dea, mestre, Felu dar da dim era fez evidom kemen a chulenim diganit. La vardu dar reaz deo? Petra fel doch ar da fen evidoch. In da respon. Gradium, be a zezet, un an da zeo, ag gile a gleiz dit, es kloard. Jezus avad ar la vardas, nous och ke Petra a chulenit. A gwestoch hui da eva a chalier diad am meus me da eva, pe da ve abadezet ganti? Ya, Gweston, emeo. Neuze, la vardas Jezus deo. A chalier diad an meus me da eva, a e fot, a gant ar vadezian an meus me da ve abadezet ganti, e ve fot badezet. Ogen, evit be a azezet a zeu pe a gleiz din, neke din med en rei. Kemen se a zo evit arde, me o be da oz edivito. Ago klevut kemen se, an dega la savas drug en no uz jakez a yann. Jezus avad, o galvas, hag a la vardas deo. En gouzou darit. Arde a seller evel penu braz ar broadou ar dao mistri warno hag an nuel lidi en oz wez al laka o galout da boeza warno. Gane a chavat. Nema ke kont evel se. Ogen an neb a venno be a braz en outwez a vezo ou servijerd. Hag an neb a venno en outwez be a achenta a vezo sklav an ol. Ar dag maban den zoken neket deut da ve a servijet, met da ve da servija a da rei e vue e vel daspren, evit an dut. De gouz da reogne e Jericho. Hag evel medo o vont er mez eus kaerd, a un an gant eus iskibion hag ur bobla dut, braz a warc, e do bartime, maptime, e c'hlasker bar da dal, en e gwazez, war di blanent. Pa glevaz e oa Jezus an Nazaredat, estagaz da Iouhal. Mab David, Jezus, aspe truez ouzin. Meur a inia a groze outan evit ma tavje. Ogen, kren foraze e Iouhe. Mab David, aspe truez ouzin. A Jezus da choma zao, a da lavarout, galvidia. Gervel a reonion dendal en eo lavarout dean, kemer kalon, saf, da hervel a ra. Hag eñ da deure levantel diwarna, hag ne lamm da vant da gaout Jezus. A Jezus a c'houlenn na zouta, petra fel din ar da fenevidout. Ar da bouni, eme an den dal, ma welin. A Jezus a lavardas dea, ke, da feiz, en deus da salvet. Ar da ktale welas, hag e eulie Jezus war an nent. On eg vet penat. A Gerutos da Jerusalem et al Betfage a Betania e kichen menez an olivet e kas Jezus dao eus iziskibien en eul lavardu deo e dar gariaden a zo dirazor. Kerken hag an treden ni e ka foden a zenik stag an eus den ebet a zezet war nan c'hoaz. Di stag e dien hag en degasit gennoc. A mal lavardu nan benak deoc, petra rit hui aze, respontit, An otru en neuze zo manea a diustu goude e te gaso anea an ma endro. Mona da region eta hag e kavjon un azenik stag eta le nord ermes war ar du. Hag in dezi staga. Dar neuze arde en em gave en no al lavardas deo. Petra zo koz dort azi staga an azenik ma? El gerria a region deo, gant kom zu Jezus, hag e voin lezet dober. Degaz ar reon neuze an azenik da Jezus, teurel warna o mantili, a Jezus a azezaz warna. Kalz a du da ledaz o mantili war an ent, a lodal a streuaz glazur betrochet ganto er parkeier. ardea gerze in roc, culs ag ardea zoe war lecha iuhe, Ozana, benniged an inia zoe nano an otru, benniged ar luantele zo tonet, ini David an tat, Ozana e baron nau. Antren ardeaz Jezus e Jeruzalem a mond an temple. A goude be a gredel seltro ous peptra o vea ma oa diwezat an nei a ben neuze, ez ea zer meez evit kemerud ent Betania a gevret gant an daouzek. An tronons, pedon von er meez eus Betania, e savas naon da Jezus. A go welou deus a bel ur ouez en figez e deu voa delio, e tostaz da welou da gien e kavje un drabenag en ni. Ogen, er eus togouti, ne gavas netra nemet delio, rak ne do ket marde ar figez, neuze e savas e ouez hag e lavaras d'ar figezen, ra na vo biken ken den nebet o tebrius da fruez, ez iskevien hag levas. De gwezo d'ar deon e Jeruzalem, ei de barz an temple, ez enem lakas da gaskuit an du da oa o werza pe o prena en temple, hag er eilpen a stolio an eskemoerdien a chant a kadorio ar vachadordien gulmet. An eleze den ebet a druzi an temple en ur zougen trapedara. Arrei arre dezo ar gelen a durez ma. Daust an neke beskrivet, ma zi a voanouet ti a beden evit an ol vrdoadou. Hui avat, och eus gret gantan un tout lerdon. Klevet an drase gant an nachveleien aga skribet e klasken an tu de lakad da vervel rag aon o de warraza. Dere ma veze an ol bobl est lamet gant e gelenadurez, a pa voet deuet an abardeiz, ech ze jon e er mez eus ker. An tronoz viltin, en ur von e biu, e wel jon ar figezen disechet beteg e gruizio. Sonj a zoaz da berd hag el lavardaz de Jezus, Rabbi, Selta, ar figezen bet mi liget ganit, a zo sehet. A Jezus da el gerdia a da lavardu deo, upet feizen due, e gurione, me lavardoc, ma lavardu nant benag dar menes ma, sa va leze, hag nem dor el mord, mar ne chom ket dar vardi en egalon, bet mar kred e ma ocho ar vezu ar pez a chulen, a chanta, e vordoe de venat deo. Se tu perage lavardan doch, Kemen a c'houlen fod en ou pedennu, kredit och eus en resevet, hag e vordo ed ou menat deoc. Pa vezit en ou sa vo pedi, pardonit. Mard och eus en travenag a en ebin an benag, evit ma c'hello ives ou tad a zo en nao, pardonit deoc ou pehedo. Distrei ar deon et tad a Jeruzalem, hag evel medo Jezus o voned hag o tonet dre an temple, et tostaz outan an achveleion, ar skribet hag an ena ouerdien. Hag e lavarjon dea, dre besart beli ar eskemense. Piou en eus roe dit ar velise d'ober ar pezarez. Jezus avad ar respontas dea, ur goulen epken ar in ouzoc. Respontit din, hag e lavarjon deoc dre besart beli ar an mekemense. Badez yon yon, pe eus an nevet eo e pe eus an dut. Respontit din, Met ar vema en em zonje hag al lavardi kenet rezo, ma lavardom eus an neu, e lavardo per hag et anoc eus ket kredet enna. Ogen, daoust hag e lavardim eus an dut? Aon o devoar da garbobl, o vea ma kavet an ol e oa yon ur profet e gwirionez. Hag int neuze da respond a Jezus, nous om ket. Ma, eme Jezus ivez der, Na me ken nebedal ne lavardin ket doc dre besart beli ar an kemense. Hag estagaz da gom zuto dre barabolennu. Un den a oa a blantaz ur winek, a lakaz ur charzen dru dei, hag leuziaz ur waskel, hag a savaz un tour. A ferme dan ei da wini erdien ez e askuit dan estren vro. Pa voe deuet a chuls, E kasaz ur mevel da gaud ar wini erdien evit a reseu diganto e lodus fruez ar winiek. Med ar dema, tapet kro genna, a skoaz gantan, agen kasaz en dro gullo ez awarn. Ad arde e kasaz da veto ur mevel al. Emma ives a skojon gantan war de ben en rober dis megans dea. Un alagaz a skoaz, ag emma zoken a las jonj. Kalz ardea algudese, skeiardi jon gonardement a lazardise. Un an c'hoaz a chom e gantan, map kardet mer bet, en kazardi az da veto da gannat diwea, en ur lavardout, doujan zo devo ouz ma map. E in avat, ar ouen nierdien, a lavard az kenet rezo, emma eo ar penher, deom, lazon an ea, a dimni evo an eres, hag o kregien na e laz jon an ea, hag e tol jon an ea ermez ouz ar ouenek. Petra ar raio mestar ar ouenek, don ar raio hag e lakaio ar ouenierdien da vervel, hag erdoio en ouenek da ar reoal, a noc'h eus kelennet ar gomzma ouz ar skritur, ar men bet distolet gant saverdien an ti, ennez a zo et dober pen uel a c'horn, gant an otru eo begretze, tra eus lammus d'an daoulagat. Hag e klasken an tu da gregien na, met aon o devoe ar da gar boob. Komprenet ma do devoa evoa evito en devoa konte d'ar balabrentze. Neuze o lezel an ea eze jont kuit. Kaz ar rejont de gaout inye nou eus ar farizianet hag eus an erro de zidi evit e tapout en ur gomz benak. Don ar rejont etat ar avardou dea, mestr, gouz d'ar reom ez out guir dion a nez amantez da zenebet. Rag ne selez ket ouz reng an dut, met kelen ar rezervez ar guir dion ez entoue. Hag otre a zo pe neus ket da bea an truaj da gezard, a pea ad leom ober pe chom e bober. Eo avad, o c'hant aoud o zrubarderez al lavardas dezo, perag e klaski da eneb din. Deud am an din an din ma welin. Hag et egazion un an dea, neuze e lavardas deo, sked en piu e ouma, hag en skriva dur piu. Ar de ou gezar, emeo. Neuze Jezus da respond dezo, trao kezar rentit da gezar, a da zoe ar pez a zo da zoe. Ma oan se bezet ganta. Donne dar de azivez de gaout sadukeidi, ar de se a lavar neuske da zar so chidiges. Hag ar goulen ma ar de jon outan. Mestr, Moïses en neuskrivet ar gou c'hemen ma diom, mar de breur d'un an da vervel o lezel e rueg war e lec. Eb bugel e bet, ar hag eme erdo e vreur an intanvez evit sevel linez de vreur. Bezewa eta seiz breur, a c'henta a zimezaz hag a varvaz di vugel. An eil hag emeraz an intanvez hag a varvaz ivez di vugel, hag an trede e voe an vel. Hag o seiz ne lez jont bugel e bet war o lec. Dan diwez an hol, e varvaz ar rueg ivez. Dan da so c'hidigez pa a tsavin a varo da veu, da be ini an eo e vo gruek pe guir eo o seiz o deus bed an eil da bridiet. Jezus a respontaz deo, Daoustan neket kemen ma abek a ufazi, nan a vizit ket ar skriturioù na galout doue, pa at savo ar devardo da veu nevo ken dimezi na gwaz na gruek, ogen bez evinevel elez an naou. A diwar ben di un ar devardo, daoustan noches ke lened e leor Moïses e pennad ar bot, penons et iskler doue dea, Me o due Abraham, due Isaac, due Jacob, ne ket un due reu vardo, med un due reu veu, fazia arrit da vat. Tostad ar reaz neuze un an eus ar skribet hag en deva klevet ar demma o ardendali, o ardendeli, hag gwelet en deva respontet brao deo. Goulen ar reaz outan, peini eo a c'henta eus an olcho c'hemeno. Achenta ar dispontas Jezus eo emma, klev Israel, an otru an due eo an otru nemeta. A karu dardi an otru da zue ganda ol galon, ganda ol ene, ganda ol spert, a ganda ol ners. A gand neil eo emma, karu dardi da nesa evel dut da unan, brasoch eget ardese, neus gochemen alibet. Agar skrib da gendechel, Mat ker mest, emmea. Gant gwerionez a c'hoz lavard deze o en an inin meta, a neus ini ale bed estregeta. Hag e gardoud gant an nol galon, gant an nol sperdet a gant an nol ners, a kardoud an nesa evel an nunan, a dalvez war nol holokostu, agonol sacrificio. A Jesus, o elu den devar respontet gant fernes a lavaras dea, nem aut ket pel dius rontelles due, adenemet negrede mio berut angulenu. Jesus, o padut da gomps, ad agelen en temple, ardeas argulenma. Penonze lavara scribet eo a Christ map da Zavit. Arrag David e un an esclerigen ar speret santel en neus komzet vel en. An otru en neus lavardet am otru. Azez en tu deu din beteg mambo laket da en eborien din an da dreit. David e un an eta arra otru an nea. Penonze neuze eo map dea. Ur mardea da dud en chilao e gamplijadur. Hagen ne gele nadurez e lavarde, diwali diouz ar skribet a fel deo bale gant seu iard, be an saludet war blasu kerd, kaoud a chadorio kenta, er sinagogennu hag el lechio kenta ar banvezio, in hag a lonk madu an intavezet, in avat a goude marion van d'ober pedennu iard ar de sevo rustoch barne diez. Hageid ne gwazez a dal d'an tinzoch lech, e sel le penons e tolle an dut monneiz e barzant an zor. Kalz a bin vidion a laka e achan de bras, don ar reaz un intan vez paord hag lakas daou lepton, pez a dalvez ur chard azen. Hag o veaz a galved e ziskibion e lavardas, e guarionem met n lavardoc an intan vez se, ar baord ez se, ed eus laket muioc eget an ol rioal o deus profet dant an zor, rak ol o deus roet diwar o dreist ezom, i avad e o diwar di diennes e deus profet, kemene devoa e ol borves. Trizek vet penat. Evel mazae ermez eus an temple e lavardas dezan unan eus eziskibien. Mestre, sel! Pebez mein, pebez savadurio. A Jesus a respontas deza. Gwellud ar deza ar savadurio brasse, nevo ke lezet men war ven a gemen navo discardet. Hag evel ma oa ede negoazes war venez an olivet, adal dan templ, e rias perd, jacez, ian, ag andreu, ar goulen ma en o fart. Lavardion pegoulz e c'hoarvezo kemen se, A peseurt sin avo, pa vo an ol draou se warnez bez an kaset da ben. Neuze e stagaz Jezus da lavard dezo. Diwalit na zefe den du tuella. Kalz a zeu yo dindan ma anno, hag a lavardo me eo. A tu de leiz a dwelin. Pa glef fod avat komz eus brezelio hag eus brud brezelio. Arabat deoc be an spontet. Redeo e teufe kemense, ogen nevo ket c'hoaz ar fin. Rak sevel ar reio broad en e broad, ar ruantelez en e ruantelez. Krenio douar avo amman agaze, naon egesio, kemense avo pen kentan ar gwentro. Diwali douz ar c'hochunan, ou lakad ar rein e tredawar nar varne arion, er sinagogennu e vefat kanet, A dirag a c'hoar nourion, a garouanet, e rang fat monet a balon mordin me, da zougen testen i dirazo. Arde deo ma vod agenta en banet an aviel d'an ol vroadou. Pagasin a c'han or ganto du trukrei, na vezit ket neched en arok, da c'houzout petra lavarout. Met ar pez a vordouet deoc war an tol en lavardit, rak neo ke c'hui a gomzo, met ar speret santel. Ar breur a zrouk roioù e vreur d'ar marou, hag an tad e vap. Ar vugale en em savo en e boherent, hag o lakaio d'ar marou. Kase de vefod on an ol la balon mor domano, ogen an inia a zalcho start beteg an diwes, enez a vo salvet. Pa welfod eta eus adur a mantri digez o ren e lec'h na zereon kedenna. Ragon preno an ebalen, neuze arre a vo e judea, ara dechin d'armenezio. An nini a vo war a leur doen, na ziskenet ket a naet ket ne dit a gechad an drabenag a chano. An nini a vezo er parkeierd, Nazis troet ket war de giz da gemeru de vantel. Guadar meche do tugen peo vaga en desiuse. Pedi de vidne c'hoar vezo ket kemen se er guan. Rag an desiuse, a vezo desiu a gen bras trubul ken neus ket bedo far a baue ar pen kenta meo be kruet ar bet gant due. Betek vrema, an a vo biken ken. A man indige ket an otru berdet an desiuse, ne vije savetet denebet. Met abalan mord an dibabidi bet dilennet gantan, en neus berdet an desiuse. Neuze, ma vez lavard deor. Setu, amma emma a Christ, setu az emma, nagredit ket. Rak sevel arraio fals Christet, a fals profedet, a gobra rain sinu, a berzudu, da duella an dibabidi zoken, mar bijegalet. Hui, avat, diwalit, en ar oge meus degemenet peptra deor. Ogen en deziuse, gude an trubuluse, et an valaio an iol, an eroio mui al loar esclerigen. Ar sterden em lakaio da gueza eus an neu, ag ar galou de gesiu a zo en neu a vo disco gellet. Neuze e vo gwelet mabanden o ton e c'hoabrennu, gant galout a klot. Neuze e kasu an elles da voda e zibabidi eus ar pevaravel, eus pen pella an douar da ben pella an neu. Digan ar wezen figes, deskid ar gentelma. Kerken ama teu e skourou da vez an tener ama tiwan e delioù e c'han avezi de man tost an nan. Evel se, c'hui ives, pa vuel fot kemen se o c'hoar vezout, gwezi de man un tost e tal an dordioù. E guerionez, me lavar d'or, ne dremeno ket ar umat ma, ken da gemen se ol bez an c'hoar vezout. An neu hag an douar a dremeno, ma c'homzou me avad ne dremen inket. Evit ar pez a sel ouz an deise, pe an urse, den ne ward, nag an ne lezen neu, nag ar mab, nemet an tad epken. Diwalit, beilit, arrak nouz or ke pegoul zevo. Anval an trao evel gant un den eit da belvrou, en neus kuitet de di, en ur rei ar dener ez an ezan de servigerion gant e labour da bepini, hag en eus gour c'hemenet ar porzior belia. Beli deta, rak nouz or ket peda amzer et istruio mestran ti, pe diouz an abardez, peda an ternons, peda gant ar c'hiliok, pe diouz ar beurde, gant naon na ze gwez fe a greizol, anou kafe kousket. Ar pez a lavardan deoc'h eo d'an nol en lavardan. Belit.